نشاید به همه فراز کردن، در دل کنون نشاید به همه فراز کردن، تو بخون نشاید در خون باز کردن. به تکلم دهانت بگشود عقده هایم، به تکلم دهانت بگشود عقده هایم، چه خوش است کشف معنی بر احترام کردن. حدیث زلفت که به عمر می سرایم، همه عمر در مدارم ز سخن دراز کردم. یا عزیزم من یان یان عزیزم من یان دستم بگیر دستم بگیر کبغم از افتادم به پر کارم کنون به سر کارم کنون به سر کب کب مانده عزیز من یا نه یا کارم کنون به سر که از کار مانده Thank you. من بر امید درد تو بیمار ماندم دلم وای یار یار یار همیشه چنین خواب مردن یار یار عزیز من یار یار امید من جانم آن دلم زیبت که به درگاهت نومی. این هم برگ سطحی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. برنامه که شنیدید برگ سبز شماره 105 بود که با شرکت آقایان بدیعی، محمودی خونساری و فرهنگ شریف تنظیم یافته. آهنگ افشاری، اشعار به ترتیب از عطار، مظهر، عراقی.